राम सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 1 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम भारी कृपा है हम लोगों पर, ज्यादा कृपा है, विशेष कृपा है। जैसे लोग कहेंगे पैसे हो जाए, धन संपत्ति हो जाए तो वो बड़ी भारी इज्जत है, ऐसे हम लोगों की एक बहुत बड़ी भारी एक इज्जत है। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी योग्यता है, विलक्षण हमारे में एक शक्ति है, हम भगवान को अपना कह सकते हैं। ये बड़ा भारी अधिकार है हमारे पास, अरे को ये अधिकार मिलता नहीं है। भगवान को हम अपना कह सकते हैं, हे नाथ हम आप हमारे हो, हम आपके हैं, ऐसा कहने का अधिकार मनुष्य के सिवाय और वो है नहीं। और मनुष्यों में भी बहुत लोग है को अल्प नहीं कह सकते भगवान को अपना। भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाले आटे में लूण जितने होंगे अंदाजा, उनमें अपने लोगों को आ गए। कितनी विचार कृपा भगवान की, बड़ी दुर्लभ चीज है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद एक तरफ रुचि वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसा विचार किया जाए तो अपने कितने बड़े भागी हैं जो परमात्मा की रुचि वाले भाई बहनों का हमारे को दर्शन होता है, तो बड़े भारी भाग्य की बात है, विचित्र बात है। अब इसमें अपने तेजी से चलो, गीता की बातें हैं इतनी विचित्र मालूम देती है, नई नई बात मालूम देती है। उन चीजों को स्टेज में आगे चलो तो बहुत लाभ की बात है, बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान अपने को चौड़े कर रहे हैं, कृपा करके ऐसा मौका आया है। पतन का भी मौका बड़ो बहुत जबरा जोर से आया है, तो पारमार्थिक बातें भी थोड़ी और थोड़ी दूर में हो, परंतु बहुत विचित्र हो रही है। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन की महिमा, भगवत गीता की महिमा, रामायण की महिमा, और इसके अनुसार जीवन बनाना, इसकी चर्चा करना, ये बहुत विलक्षण है। मन में आई मेरे कि हम लोगों की एक बात खास सुधारने की है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये हमारा खुद अवसर है, मौका है, सुंदर है, स्वाभाविक है। एक जो हम लोगों में चर्ची हुई है, भगवान की प्राप्ति कठिन है, दुर्लभ है, तो ये धारणा नहीं है, ऐसे करनी नहीं चाहिए। अपनी धारणा ये होनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति करते तो स्वाभाविक है, स्वतः प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक, और संसार का त्याग स्वाभाविक है। थोड़ा सा ध्यान दो कि शरीर का त्याग, संसार का त्याग नित्य निरंतर हो रहा है, हमारे जो जीने की इच्छा भी जी रहे हैं, वो जीने की इच्छा जो मरना निरंतर हो रहा है बड़ा तेजी से, 18 मिनट पर आया, 25 मिनट आ गए, तो ये 7 मिनट मर गए सब के सब, अपने जितने छोटे बड़े हैं, 7 मिनट तो मर ही गए, मानो जीने में कमी आ गई है। जब जीने में ही कमी आ गई तो संग्रह और भूख कौन करेगा? जो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, तो प्रतिक्षण मर रहे हैं, अगर दृष्टि हो तो किसकी संग्रह और भोग की इच्छा होगी? अगर ये चेत करे बहुत ही खास बात है। अब 26 मिनट आ गए, 1 मिनट और मर गए, निरंतर मर रहे हैं, तो संग्रह और भोग का वियोग तो निरंतर हो रहा है, निरंतर बड़ी तेजी से। आपने ख्याल किया कि नहीं, संग्रह और भोग का वियोग निरंतर हो रहा है। मर जाओ तो कौन तो संग्रह करेगा, कौन भोग भोगेगा बताओ? तो मृत्यु तेजी से मर रहा है, वियोग हो रहा है, और परमात्मा सदा सबके साथ में निरंतर है, किसी क्षण कभी भी वियोग होता ही नहीं, होगा नहीं, है नहीं, और कभी वियोग हो सकता नहीं। जिसकी प्राप्ति करना है वो तो इतना नजीक है, जिन भोगों में अटकने से परमात्मा की प्राप्ति की बाधा हो रही है, वो बाधा निरंतर नष्ट हो रही है। कितना सुंदर मौका है, आपने ख्याल किया कि नहीं, इधर ध्यान दिया कि नहीं? जिस कारण से हमें भगवत प्राप्ति में बाधा आती है, गीता ने कहा कि भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रदर्शी दशा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। संग्रह करना, सुख भोगना, ये संग्रह करना सुख भोगना किसके लिए है? जो हम जी रहे हैं, जीता रहे तभी तो संग्रह करेगा, संग्रह करेगा, कल परसों तक संग्रह करेगा, बरसों तक अगड़ी लाखों रुपये इकट्ठा करेगा, सुख भोगेगा, मरेगा तो कौन भोगेगा? तो ये जो बात है वो तो हमारा निरंतर वियोग हो रहा है, अगर इधर दृष्टि हो तो संग्रह और भोग की इच्छा कैसे होगी? और परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है तो वो नित्य निरंतर है। तो मेरे मन में आई है निवेदन करने की, कृपा करके आप सुने, परमात्मा की प्राप्ति नित्य निरंतर सबको है, क्योंकि परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, तो सब काल में तो अभी भी है, और सबके भीतर तो हमारे भीतर भी है, और सबके परमात्मा है तो हमारे सबके परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा, हम परमात्मा के हैं, शरीर और संसार हमारा है क्या? इन पर हमारा बस चलता है क्या? इसको रख सकते हैं क्या? और परमात्मा से दूर हो सकते हैं क्या? जब सब जगह है तो इस जगह भी है, सब समय में है तो अभी भी है, और सबके हैं तो हमारे सबके भी है, एक एक के हैं, और वो सबका सूर्य है, सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र का सूर्य है, तो आप एक एक भाई बहन सब सकते हैं, मेरे सूर्य है, मेरे प्यारे हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे प्रतिपाल हुए दयालु है, तो किसी एक के लिए है क्या? सबके लिए है, तुम्हारे एक एक के लिए है कि नहीं दयालु? केवल उधर पुकारे, उधर दृष्टि करे, वे एकदम स्वीकार करने के लिए आतुर है, आतुर। जैसे बालक होता है वो माँ के प्रेम को समझता नहीं है, माँ के कितना स्नेह है उसको बालक नहीं समझता, मुझे समझ ही गया, इस वास्ते माँ से लड़े कहते हैं, वैसे माँ सुहाती भी नहीं है, भगत भगत पर माँ स्नान करावे, प्यार करे, कपड़ा उतारे, पहना नया पहनावे तो सुहाती नहीं है। अब माँ तो सुहाती नहीं है, माँ के कितना हृदय में प्रेम है। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, भगवान सुहाती नहीं है। भगवान की दया देखी जाए तो ब्रज उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तजी भावना आना। अगर भगवान के स्वभाव को जान ले तो उसे भजन के सिवाय कोई बात अच्छी नहीं लगे। बाल अगर माँ के भाव को समझ ले तो माँ के चरणों की रज्जी बढ़ जाए, वो कितनी विलक्षण बात है। तो सज्जनो भगवान इतने कृपालु हुए, दयालु हुए, उन्हें कितनी कृपा हो रही है, किस ढंग से अपना रहे हैं भगवान। आज की परिस्थिति से, आज के वायुमंडल से हमारे को कितना अलग करके और अपने लोग खींच रहे हैं। मैं तो कोई कोई बातें सुन लेता हूँ तो मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, कितना समय गिर रहा है, कितना पतन हो रहा है, कितने नीचे जा रहा है। विलक्षण विलक्षण तरह के ढंग के पतन के ढंग, तरह तरह के नए नए ढंग पैदा किए जाते हैं। तो ऐसे जमाने में हम बच गए हैं, भगवान की तरफ लग गए हैं, इधर रुचि हो गई है। ये कोई भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा है। तो अब तो एक प्रार्थना है कि जल्दी प्राप्त हो, उत्कंठा बढ़ाओ, भगवान के प्राप्ति की लालसा बढ़ाओ। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपका विश्वास दो, आपका प्रेम दो, भक्ति दो। और मन में को क्या करूं, कैसे भगत मिले, कौन है, कैसे मिले सामरी हो, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, ऐसी लालसा बढ़ाओ। केवल लालसा से मिलते हैं। संसार की पदार्थ तो लालसा भी हो और उद्योग भी करे और प्राप्त हो तो तीन बात होने से मिलता है। तीन मुख्य बात है और बहुत ढंग है, कई ढंग है, पर तीन मुख्य बात है। अरे भगवान ने केवल लालसा, केवल चाहना, केवल इच्छा, केवल केवल इच्छा से मिलते हैं। वे अटक रहे हैं हमारी बेपरवाही से, हमारी भोगों की इच्छा से, हमारे आराम की इच्छा से, हमारे मान की इच्छा से, हमारे बढ़ाई की इच्छा से, हमें जीने की इच्छा से, हमें निरोग होने की इच्छा से, आराम की इच्छा से, हमारे ऐश आराम की इच्छा से भगवान अटक रहे हैं। मन हम आड़ लगा रहे हैं भगवान की प्राप्ति में। भगवान प्राप्त होना चाहते हैं, हम आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ये भीतर चाहना है, शरीर की संसार की इस चाहना से भगवान अटक रहे हैं। ये अगर से आप चाहना ना करो तो भगवान तो अपनी तरफ से मिलने के तैयार है। उसे पहचान क्या है, चाहते हैं जी आप कितना ही रखो आपको टिकने देंगे नहीं, ना निरोग रहने देंगे, ना आपको भोग रहने देंगे, ना आपका जीवन रहने देंगे, ना संयोग रहने देंगे, ना रुपया रहने देंगे, ना आराम रहने देंगे, इधर देंगे नहीं। ये कृपा है, ये भगवान का बुलावा है। तुम इसमें फंस मेरी तरफ आयो, मैं सदा ही हुआ, तुम सदा रहो मेरे के, सदा अपने साथ रहेंगे। ये नहीं रहेंगे तो कहां फंस गए। ये कृपा है, उपदेश दे रहे भगवान क्रियात्मक। इस बात से बड़ी तैयारी से, चेतना से भगवान की तरफ एकदम एकदम झुक जाए, रंग जाए एकदम। नाम जप करो, कीर्तन करो, हरदम चिंतन करो, कैसे मिले तब तुम्हें, कैसे प्राप्ति हो, दर्शन कैसे हो, भगवान की प्रेम कैसे हो, भगवान पर विश्वास कैसे हो, ऐसी लालसा बढ़ाओ। भोगों में तो बहुत लोग लगे हुए हैं, इतने वास्तव में परमात्मा की तरफ लगाना बहुत कम है। और कम है, कम होने से भगवान सस्ते बहुत है। क्यों, भगवान को चाहते नहीं लोग, इस बात से भी बड़े सस्ते मिलते हैं। अपने लाभ उठाओ, एकदम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, उसमें भी फिर अपने जो सत्संग का समय है, इस समय में विशेषता से लो। यहाँ पहले बड़ नीचे सत्संग होता था तो सुबह यहाँ से चले जाते, सुबह ही एल सुबह ही, तो दिन भर वही रहते, भोजन वही आ जाता। अरे भोजन करके उस जंगल में अपना लता दिया जला बस चले गए। कोई तो रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़ा ध्यान कर रहा है। वृक्ष आने से मेरी देखी हुई बात दिन भर। इस तरह से हम लोगों को होना चाहिए। अब मकान में आने लगे, मकान में रहने लग गए, दिन भर वहीं रहते। एक बहना माता है, भोजन लेकर रहती वहीं, और मैं भी वहीं रहती। शाम के वक्त में वे जल्दी आ जाती, रसोई बनाने इस बात जल्दी आ जाती, और वहां से शाम को संध्या करके सूर्यास्त के बाद पहुंचते हैं। जैसे खेत में जाते हैं लोग, तो शाम को आया पीछे सुबह जल्दी चले जाना, शाम सूर्यास्त के बाद आना। कई लोग पहले आ जाते, ब्रह्मण 20-50 आदमी, 20-50 ये बहुत देरी से आते। तो टीवी का सत्संग कर दे, बड़ा मार्मिक सत्संग होता था। आज वो बात नहीं है। आज जैसी अगर ही रहेगी कि नहीं रहेगा पता नहीं है। बढ़नी से सत्संग होता, बढ़नी से नागर शेर जी जंगल में जाते, जैसे घर से बाहर जाते सत्संग में, इस तरह से बढ़नी से ऐसे जंगल में बाहर जाओ जंगल में, वहां जाकर सत्संग करते दिन में। चलो बाहर चलो, कितनी विचित्र बात है। ये खूब काम पड़ा है, बढ़नी से भी मानो गांव है वही, बाहर चलो सत्संग दोपहर। हम लोग 15-20 गीता का अभ्यास लिए, भोजन किया, सट चलेगा वृक्षाणी से जंगल में, अलग अलग अपना। हम 15-20 गीता का अभ्यास करते, गीता का उपचार करते, जो गीता रुचि गीता रुचि जाओ, सत्संग रुचि हो जाओ, भजन ध्यान कीर्तन हुए, अलग अलग। वैसे तत्परता आज कम है, जितने भी चलाओ जोरों से, किस तरह से परमात्मा प्राप्ति हो, कैसे भगवान में मन लग जाए, किस तरह से तत्परता से हो जाए, ये विशेषता से लेने का बड़ा बड़ी अवसर है, मौका है। ये सुंदर मौका हरदम नहीं मिलता है। दोपहर में कई लोग भवन में रहते हैं, तो एक वक्ता को भेज दे, जाओ वहां भवन में सत्संग करो, नहीं आओ तो वो भी करो। कई कई सो जाते हैं, तो कहते हैं पैर दुमको जार, उसकी सेवा करो, हवा गालो, तो सर्व से उठे हुए भी सत्संग करें। शेर जी की ये उद्योग था, वो सोता है तुम पुख दबाओ, हवा करो, सर को सत्संग करो, यहां की बात है। अब कौन करे इतनी सत्संग करेगा, वहां भी प्रबंध करो। यहाँ बड़े नीचे नहीं आते तो वहां पर अलग, वहां पंडित भेजो, संत वहां भेजो, सत्संग कराओ। कोई भी सत्संग बिना रह नहीं जाए। अरे सुबह वहां बड़े नीचे अगर नहीं आवे तो एक टाइम का उपवास, कोई खास काम हो जाए तो कहो आदमी कहे भाई आवे, मेरे बड़द को सुना दो कि भाई वो आदमी आज नहीं आवेगा, आज वहां है वो बीमार हो गया, काम हो गया है, वो आज नहीं आएगा, तो बस सुना दो, नहीं सुनाओगे तो एक बार उपवास करो। तो कपड़ा दो कपड़ा, एक अधो वस्त्र एक उत्तरी वस्त्र कपड़ा, ऐसे सत्संग नियम था। हमारे कोई आवे कोई नहीं आवे भीपर को बोले रोज ना, हरेक आवे सुबह के सत्संग में, एक सुबह के सत्संग में, ऐसा नियम। जो सादगी से रहना, एक खाने की एक लगाने की, दूसरी भोजन में दो चीज मजिया घाटा, तभी जानिए करे पुरानी बात, तुम्हें घाटा पड़ गया भाई, तुम्हारे घाटा लग गया। पर अब है जैसे भी चलाओ, सच्चे हृदय से लगो, लगन लगाओ, कैसे आध्यात्म उन्नति हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, भगवान में रुचि कैसे हो, भगवान प्यारा कैसे लगे, कैसे करे, क्या करे, ये लगन, केवल लगन, केवल लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए। भगवान से यही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु आपको मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं आपको, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ और नाम का जप, कीर्तन, गीता का पाठ सब समय 24 घंटा है, विशेषता से भगवान ही सब समय लगे। भोजन आदि कर्ण में संध्या आदि कर दी, स्नान कर लिया और सब समय भगवान में लगे, खाली समय न जाए, बिना भगवत भजन के खाली समय न जाए। जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, भगवत चर्चा करो, सुनो, इसके बिना समय खाली न जाए। सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है, थोड़ा समय यहाँ रहना है तो सबका सब समय भगवान में लगे। अपने को अवसर मिला है, करोड़ों अरबों आदमियों में से हमारे को ऐसा विलक्षण समय मिला है, सत्संग करते हैं जो उनको मिलता है, तो ऐसा समय है, सच्चे हृदय से लग जाओ, उसे देना मौका है। वृथा बकवाद मत करो, वृथा देखो मत, वृथा समय बर्बाद मत करो, सावधान हो एकदम। आपस में मित्रता हो तो प्रेम से एक एक को जगाओ, क्यों भी भगवान को भूल तो नहीं गए। हनुमान बक्सेश्वर जी के मित्र तो कहते थे कि मेरे को कहते हनुमान भगवान याद रख, मैं भूलता चल रहा, अरे भगवान याद रख, ये मित्रता का ये बात है। भगवान याद है कि नहीं, नाम जो हो रहा है कि नहीं, स्त्री स्त्री अपने मित्रता, पुरुष पुरुष अपने आप मित्रता, सच्चे मित्र हुए, पापा निवारयति यो जयति हिताय, पाप से निवारण करे, हित के लिए लगावे, वो मित्र है। भगवान को याद रखो, भूल तो नहीं गए, भगवान को भूल नहीं गए, एक एक चेताओ। सत्संग की बातें होने पर फिर 5-7-10 इकट्ठे होकर आज क्या क्या बातें हुई, आज बड़ी यही बात है, ये बढ़िया, ये बात हुई, ये बढ़िया हुई, ऐसे चर्चा करो, करते थे ऐसे पहले, जिनसे बातें दृढ़ हो जाए, सार सार चीजें आवश्यकता है। लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं जोर से, तो अपने उत्थान की तरफ चलो। नारायण नारायण नारायण।